سورہ سبا مکی صورت سے مصحف عثمانی کے سرو دیکھم اور ترتیب نزولی کے اصف منظوسم دستور لقمان نرستو اور دستور زمر نوان دینا گل لے ربط ماسم السردار ہے چلوان کی صورت پاکر کی چیز کو ان عرض نل امان پار سماوات و الارض نور پسی پدی صورت کے بیان دا او امور دی بیان دا او امور دے کہ اغاد امانت پواب کی دا سر فہرست حیثیت لری توحید رسالت او قیامت داد دک دا امانت اور اطاعت بنیادی چیز نہیں خلاصہ صورت بنیادی مضمون صورت عہد توحید باری تعالی اور نفی د شفاعت قہری اور بدیبہ نشپت دلائل یو نقلی او یو وحی او سلور دلائل اقلیہ کہ پتہ دلائل اقلیہو کہ یو دلیل استقراری ہم نے اور بیاد مسئلی متعلق دبازی کو بہا کو ازالہ اور ورسرا ورسرا س طریقے دعوت اور تبلیغ سپ نیس کے اور سپ آخر کے اور موقع پہ موقع باندھی تفریفات بشارات اور زواجر آزادی رہنا تھا سلورم حصہ شور ہوا آخرنا یہ حصہ شور ہوا تو قرآن مجید چمنگوی جی کے بس زیادہ تر قیامت بیانی آؤنت بھی شفاعت کی کہہ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله تعريف ثابت لله تعالى لرا الذي أغل لطلا لهما في السماوات في خاص دفارة آسده تبارسمانون كده وما في الأرض أو آسده تبزمك كده ملكا وخلقا وتصرفا أو دار بني تريد كده وله الحمد أو خاص دفارة تعريف في الآخرة فاخرة كده وهو الحكيم الخبير دل ترى فهون ذي حكمت خبردار يعلم ما يلج في الأرض يعلم أوالم دل ترى فاسبان يلج في الأرض كننوز فزمك في وما يخرج منها أو آسر تروج دزمكنا ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض من الماء والحبوب وإلى ما ذلك دا عبور کم سات قسم کے طور دی او کم دانی قسم کے طور دی اللہ تعالیٰ پاہی عالم دے وما یخرج منہا او آغت روزی دے دینا من الزرع والمائی و الى ما ذالک کم تیہونت روزی کم فصلونه تینا روزی، کم بوٹی تینا روزی، او کمی عبو تینا روزی، لیکنو وغیرہ پر شکر کی. وما ينزل من السماء او آتنا دریگی من السماء دا آسماننا من الوحی والمطر والبرکات والملائکہ. کم وحی راجی، کم باران کی، کم برکات راجی، کم فرشتی راجی، اتولی دا اللہ قیلن کی. وما یعرض فیہا او آتے جدا دریگی فیہا پاسمان کی تحسری من الاعمال والارواح والملائکہ. کم نیک اعمال بھی لمومنان ارواح بھی علیین تزید، او کم فرشتی چی ڈیوٹی برابر کی او واپس دی. دا نفی نشر کے لئے نمسوا دا سلم دا اللہ تعالیٰ دا مخلوق نشی کے لئے. وہو الرحیم الغفور او دا اللہ تعالیٰ مہربان دے بخون کے ورپسی شکوا. اور بیان پر جو بدبخت داسری شد داس ذات کو قدرت پانی یقین نہیں کرے، ذات قیامت نے انکار کرے. وقال الذين كفروا واكثروا كفر کر دے لا تاتين الساعه نرا جمنتا قیامت قل او اے پیغمبر علیہ السلام بلا ولنا ورتی قسم ملی پرد ما بانی لا تاتينكم خامخا راجب دا قیامت تاسو کا تأتین کے ضمیر ساعت پر راجی رہے راجی با خام خبر راجی او عالم الغیب دا صفت سے در ربی دے پارا و ربی عالم الغیب قسم دی پر رب زمان کہ آپ ہوئی کہ باہر پٹ پانی نہ قیامت کو تم معلوم دے لکھر برا جی لا يعذب عنه مثقال ذره نفجيگه ددا الله تعالی نا لا يعذب لا يغيب لا يعذب عنه مثقال ذره نفجيگه ددا الله تعالی نا پنځه با یو ذری باندې في السماوات نفس قانون کې ولا في الارض نفس مت کې ولا اصغر من ذلك او نور کوټ شه ددا غرينا ولا اكبر او نغت شه ددا غرينا الا في كتاب مبين مگر موجود ہے په کتاب کار کې چلوه محفوظ ہے یا علمي الهي ده. ليجزي الذين دا مطالب ته د لتأتينكم سرا وربي لتأتينكم زما دې په خپل رب قسم قیامت په خامخا راځي. څه دپاره؟ ليجزي الذين آمنوا دې دپاره چې بنده ورکړي الله تعالی هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او کړي دې نیکۍ اولئک دا خلق دي لهم مغفرة د دوی دپاره بخنه ده ورزق کریم او رزق ښایسته دی. ورپسې تفویض والذین آتسان ساو فی آیاتنا چدئی کوششون کئی پیب سال لایتنو زمانگا چی معاجدین او دی آجزا کرن کی دی اللہ تعالی لرا اولائکا تا خلق دی لهم عذابن زدید پارا عذاب دی نرزن علیم دانا کار عذاب درناکنا. الرجل سیئ العذاب رجل دانا کار عذاب تغیرش ورپسې دلیل نقلی او یرا عطف سے پا آغا دیا جیئے بانی و یرا اللذین اوتو العلم دا ازان مستقل استیناسی کلام دے دلیل نقلی دے دو علماء دو اہل کتاب نا کہ پا اہل کتابو کی کم منصف مزاج خلق تھی نو آئی تفت دا چدا قرآن مجید حق کتاب دی یا دا پیغمبر حق دی یا دے چی کم خبر کئی چاہ توحید دے یا قیامت دے نو دا صحیح دے بالکل. او درویت نمرا درویت علمی دے ویر اللذین ویعلم اللذین ويرى الذين او معلوم ذا آكسانو تا قوت العلماء شور کرشو ده دیتا علم الذي اعشى انزل اليكا تنازل کرشو ده تاتا من ربكا تجانب درستانا هو الحق كدا حق ده هو ضمير فصل ده ندك الذي انزل اليك ذا وتحق كاري نيو خدا كدا حق ده او بجتا كي ويهدي الى صراط العزيز الحميد او ذا كتاب ده راهنمائي كي الى صراط العزيز الحميد لا رضا غالب او ذا قادر تاريخ ذاتا وارد سي بلا شكوى دام ده دا دام قول متعلق تا ده قیامت متعلق ویچه بنده ٹوٹی ٹوٹی چه او ذرا ذرا چه نزیابه ده سنگج بنده کی وقال الذين كفروا وآتصانوا تكفر كرده هل ندلكم آيام نارا نمائيو قصاتو على رجلين فيوداس صريبانه ينذركم كده خبر در كيتاتو تا اذا مزجبتم كرك ريزا ريزا كيتاتو كل ممزقين فمكمل ريزا ريزا كولو سرا انكم لفي خلق جديد بيشك تيغي بتاتو فسيدائش نوكي سے بالکل رہ سر رچی اڑکی اڑکی سے بورا بورا سے ندیا بر اثر نو جوان ملا جی کیا کچھ بندی کی گئی ویدا سے ساتھ سارے بتا سکی دے افترا حمزہ استفہامی دے او حمزہ وسطی ساکت چھوے دے ا افترا نو تقو استفہام دے افترا علی اللہ کذبن آیات جھوکڑی دی پالنا ترا باندی دروغ ان بھی جنتن او یا پتا باندی دیوان تو دے ذکر دا خبر ہے خب بالکل دا عقل نہ لگا دا خبر ہے یاد دروغ جن کی دی کی یاد دی ونی کی دی نسبتا لے ایک ذرہ سے چل لے دروغ ہوئی کو خدای باندی او کنا دی جنون دورا روتا معاذ اللہ نہ اللہ تعالی جواب کرو جنہ دا افترا دا نب پیغمبر بانی جنون دے ولیکن اصل کی دی پوخ قسم پڑ رہے چھے منگ با ایمان نہ راڑو منگ با حقائق نہ تسلیم ہو دی کے زد او اناد دے دا دی سمجھتا خبر ان راڑی بل اللذین بل کیا کسان لا یؤمنون بالآخرت جدی ایمان نہ راڑی پا آخرت بانی زدن نسل عذاب دی پراتلی پازات کی والولال البعیدی او پا گمرہائی لری کی دا حقنا نا اتف اتف تفسیری دیکھا یا اتف دا علت دے پا معلول بانی اتف دا سبب دے پا مسبب بانی نو بے کدا سی کہی فَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ فِي الدُّنْيَا وہ دنیا کے دہت نری دری دی اور آخرت کے باپ جہنم کی ندبی وجنا سیتا دہت تو تسلیمولو توفیق نہ ملا لی دانا جی کنی پیغمبر درو وائی معاذ اللہ یا پاغبان دلی وانتو دورا دا معاذ اللہ ورپسی تخویر تخفیف دنیوی افلن یرو آیا معلومان ردی خلکتا افلن یرو آیا دی کتلی ندی الی ما آشیتا بین ایدیهم چروان دی دوی دے وما خلقهم او آشیتا چروس دوی دے من السماء والارض دا آسمان او دزمکنا نما بین ایدیهم دا مؤول کی فما فوقهم مانی اما خلفهم ام اول کے فما تحتهم مانی او دلیل پیدا من السماء والارض سماء اغفوق تے او ارض اغطاق تے ان نشأ نخسف بهم ان نشأ کچر تمنگا اوارو نخسف بهم الارضا من بکین او پدائی باندے اس مکا لگا سرنگی چمین پا قارون باندے کینو لیوا کما خسفنا کے قارون او نسکت علیہم کسفن او یامبا راورزو قدویبانی کسفن یو تکلا من السمائی دا جانبا دا اسماننا لکا ترنگی شپکومی شعیب باندی ورید رالی او اغا ورید شراب کتشوی دا غینتی او رو کو وریدو تو دا سانتی دی سرم کولی انتی ذالکا یکنن پدی کارکی لآیتن خامقال برستے لکل عبد منیبن دفار داریو بندہ منیبن چرجو کونکے اللہ تعالیٰ تا ورپسی دفت شفی چه داود علیہ السلام چه ہو اغدا بازی کارون ادا سکول چه آن انسانان ہونی شکولے نب اہل کتابو کی بازی خلق دازیو چه اغیبا باقیدہ دا داود علیہ السلام دا شفاعت کی کہری سہارا اغسطا چه منگل با داود علیہ السلام شفاعت کئی دا اغی جواب مقصود دے داود علیہ السلام و سلام تا دا کل کمالات دا اللہ جل جلالہو ورکلو او اغد اللہ جل جلالہو مقرب بندہ دے لفظی بنیاد بانی سات رفارہ شفاعت تحری اغد بالکل نکے داود علیہ السلام سے پکم خبر مکلف و فائدہ سے مکلف یہ اعملو آل داود شکرہ وقلیل من عبادی الشکور نجات والے نہ آل داود کے ذات داخل کی عمل کو کہی او قلیل من عبادی من عبادی الشکور سما پر بندگان کی شکر گزار کے کم بھی فضل خلق کے ذات نہ ہوئے فنا شکر کے مرا گئی سے صرف داری کوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَتَاكِ سَرَا وَرْكَلَوْ مُنْغَا دَاوُدَ لِي سَرَانْتَا مِنَّا دَجَانِبَ زَمُنْغَنَا فَضْلًا مِهْرَبَانِ شاید یو مِهْرَبَانِ سوا دغا وَقُلْنَا يَا جِبَالُ اِغْرُنُ اَوْبِبِي مَاهُ اَوْبِبِي مَاهُ سَجِّعِي مَاهُ خوشوازی کوئی دا داود علیہ السلام سرا دو خوشوازہ نمرات خوشوازی کا پر ذکر بانی پر تسبیح بانی او بیبی معاو اے سجعی معاو بیت تسبیح او بیبی معاو چتاسو خوشوازی کا وی ددسرا وطویرہ او مارغان اطویرہ دا عطف سے پر محل جبال بانی نوے کے حاصل دے یا ایوہ الطیر اے مرغانو ساتوں داود علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش آوازی کوئی تسبیح وائے ندا یو فضل او کمال بل وعلنا له الحديد او من نر مکڑی وا دد دپارا اس پنا ویری گول تے ضرورت نو پٹائی کے بعد گربول کا ضرورت نو شری گول کا ضرورت نو خبر سے پیشے بیٹھے نہ جوڑو نہ کسر بھی تو اوڑو نہ رہی اوڑو نہ رہی سدا کشا سے نرم ہو گئی اس پنا وقل لا له ہم و تو کم کرو ان عمل سابغات ذات جوڑوت سابغات اغذری کلاو کلاو فراخ فراخ موضوع فضلہ باتی یعنی عمل دروغن دروغن سابغاتن دا چی جولواز غری سابغاتن واسعاتن کلاو کلاو یہ بدن کی انخلینا لاس پکی حرکت کولش او چونکہ دا دا اسپنی کپری بھی دا اسپنی جانی بھی دا اسپنی کلیس بھی زغرا نہ دا اغد اس پر کڑوں نہ جڑ گیا کڑائی اس پر کڑائی دا هغه مطابق حکم چې کڑائی پرې هغه متناسب لګوا سمجھتا معنا دا کنا چې یو کڑائی د مثال په تور باندې یو انچ وی او بل کڑائی دو انچ وی او بل کڑائی درې انچ وی چې هغه باندې لګي بس یو اندازه مقرر کا یو تخمینه مقرر کا یو کڑائی یو انچ جوړ کا دې بیا ټولې کڑائی یو یو انچ لګوا یو کڑائی یو نیم انچ مقرر کا نو بیا ټولې کڑائی هغه یو نیم انچ یو ان یو نیم انچ هغه مقرر کا بس دا کې سانتي کپڑے ته جوړوا کنيستې جوړوا وقدر فی السرد وقدر فی نفس السرد سرد کلو کلو ته ویلی او نفس بڼو ته ویلی یو ځای کول ته ویلی وقدر فی السرد او تناسب اختیار کا فی السرد فی نفس السرد فلګول د کلو کې اندازہ مقرر کا تناسب اختیار کا فی سردی فی نسج سردی فلگول دو کڑو کی متناسب متناسب کڑائی لگوا سمانا بحیثو تتناسب خلقوها چی داغی خرکی داغی کڑائی برابر برابر چی بدی نخکل وعملو او عمل کوئی تاسو صالحان نیک انی بما تعملون بصیر بے شکا جب عمل کا سبان دے بھی دن کے اور پسی دبلی شبے جواب آج کتاب کے بعد سے کل ایک داسی سیاہی بات سلیمان علیہ السلام پشان کے گستاخی بولا فید ساحر او داکیم حکومت دو سیر پزور باندی کولو او بعض خلقوی وی اغذر خدایی تصرفات و هواگانی کابو کرده وی وی کم سلیمان علیہ السلام چه هواگانی مسفر کرده وی او کریانی مسفر کرده وی منگا بس اغلا منگا تینگا کرده دا قیامت پرس با منگا پزور اخلا سر ندا غی جواب چدا کمالات تو تماور کرده اغذمائی و ثابتار بنده وی اغذتاو تو شفاعتو نبیانه که جستاو تو نظریه گنده وی او سلیمان علیہ السلام با کمال انسان و نبیو اگر جادوگر نو ولی سلیمان و سخرنا لسلیمان آمیل و طلب باتے ولی سلیمان الریحا او منگتا دیکھلی واد سلیمان علیہ السلام دفارا الریحا ہوا غدوها تسبائی فاصل لغیشا رنیوم یاشوا ورواغها او دیگر مزد داغی شهرون یومی آسوا غدوها حیثیر غدویها سفر دا سبا داغی شهرون مسیرت شهرین فاصله دا یومی آسوا ورواغها وسیر رواحها او سفر دیگر داغی مسیرت شهرین فاصله دا یومی آسوا فیو سبا که به دور فاصله والا که عام انسان به اغفر یومی آسوا والا پیو بیگا کی بیتم را فاصلہ وارا چو عام انسان با اغا پیو میاش کی وارا نو پیو رد کی با سلیمان علیہ السلام دو میاش کی سفر کرو نو دا کمال ہوتا اللہ تعالیٰ ورکلو او بل وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْجِتْرِ وَأَسَلْنَا او مَنْدَ بِلِي كَرِوَا دَدَدَ پَارَا وَأَسَلْنَا اے وَأَزَبَنَا ذلی کلی ومنده و علنا نرم کلی ومنده لهو زده دفارا عین الکتر اغسینا دسان بی اے کما علنا لداود الحدید تسانگا می داود علیہ السلام دفار قسطن نرم کلی و نزد داود علیہ السلام دزید دفار بستانبا نرم کلی و او تانبا صرف نرم نا اللہ تعالیٰ تو سلیمان علیہ السلام پہ حکومت کی لسانگی چینے رائے اس کے وقت وَأَسَلْنَا لَهُ أَمْنْغَا جَارِ قَلِوَا تَدَدَ پَارَ عَيْنَ الْكِتْرِ چینے دسانگی خلق معدنیاتو پسی کھوج لگئی او دا غیر پارا باقیده تنخواگانی ورگئی حضرت سلیمان علیہ السلام دا پارا خلافات چینه دا تانبی رایسته وار حضرت تانبا خود تفت رسول قیمتی شیره وخواهی دا غمق کی رضو کچی کم چکارو لگی دا سن پارو لگی دا وَمِنَ الْجِنِّ اَوْ دِجِنَّاتُنَا وَسَخَّرْنَا لَهُ مِنَ الْجِنِّ وَسَخَّرْنَا لَهُ مِنَ الْجِنِّ او صادی کڑیو منگا در فارات جنناتونا من آتو پیا ملو بین یدیه پیا مل دے کو دلوان در بی اذن ربیه پوکم در رب در بانی ومن یزیغ منهم او آتو چکوک بشهد دینا عن امرنا دو کم زمنگنا نزیگو من عذاب سعیر نم با اسکو اغتا عذاب دور بلکل نافرمانی بین شکولی د زیغ نفرات نافرمانی دا جاجبا نافرمانیو کرد دوینا نزک ہو من آزاد السعیر نزک جمہور کنیش بانگی دینا مراد اغا عذاب عذاب دا آخرت تے او بعد حضرات فرمائے کہ دا آزاد السعیر نا مراد اغا دا اور تازیانین اللہ تعالیٰ خائبانہ پا دا جناتو بانگی دا اور تازیانی مقرر کرے کچھ دائی با الانا فرمانی کولا ندرس بے خوالو کچھ الانا فرمانی بے کولا ندرس بے خوالو اس سب نہیں شکولے نا فرمانی بے بلکل نشو کولے لمبا کے دل ببیا یعملون لہو او دائی با جوڑول دد پارا یعملون یتنعون یعملون لہو دائی با جوڑول دد پارا ماہا غط یشاؤ چو قلبا سلیمان علیہ السلام من محاریبا دا محلاتو دنگ دنگونا و تماثیلا او دنسو نگارنا و جفان او دخانکننا کل جواب پشانت دخوزنو و قدور راسیات او جیبنا مضبوط مضبوط دا کور سجن دے والے جوڑول محاریب جمع دا محراب دا نیو مانا دادا عالیشان محلات غٹی غٹی کلاگان چې د دشمن حملے بپاغی بانے ساسر نکو عالیشان محلات او یو تفسیر دار شستوی محاری دار آلی تی گلا نا آلی دا حرب جنگی آلات جنگی آلات کے والے جوڑو توری غری نور سیزونا نور سیزونا او بند محراب اطلاع سے عبادت خانی کی گی محاریبا اے معادلہ عبادت خانی جمعاتو نے بیولے جو رول او تماسی جمع دا تیمسال دا نفات مبصرین حضرات پر چه مراد کنا دا جاندارو تصویرو ندی دا جاندارو تصویرو ندی و ایدا پر ثابت شریعت کی جائے جو خدا کول بیا تحقیقی ندی زکا دا تورات دا بازی آیتون نا دا ثابتی گی چه تصویر دا پر بنی اسرائیل حرام او تورات تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی روان دینا دل شروع ندک تو جی کمزوری دا ہاں البتا دا تماثیل نا سور دا غیر حیوان والا تیشی ندا سیدہ سور دا غیر حیوان آتا نقش و نگاہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کبیر کی دا ذکر کری او ایدہ محاریب نمرات بنگلی پی نہ تو تماسیم نہ مراد نقص کرے گا قسم قسم ڈیزائن نہ بولے جوڑو رنگو نہ بیور بول قسم قسم نہ تو تماسیم نہ مراد ڈیزائن نہیں قسم قسم ڈیزائن نہ بولے جوڑو اور کا تو جی دا علامہ زما شریف کا شاہ کم کرے گا اور حکیم علماء اگر تعمیر رحمۃ اللہ علیہ بیان قرآن کم کرے گا سور د غیر حیوان او جفان جمع د جفن هم ده غټ خانک ته ویلی شي او جواب چې د دې جمع جوابات راځي او اجوبه راځي رد کلام هغه نه دی ښه رد الکلام نه بلکې جواب دا جمع د جزیتون ده او جزیه خوص ته ویلی شي نو وظیفان کل جواب وظیفان کل احیا دي او غټ غټ خانکونه تاسو کم خوځونه دي نو غټ غټ خانکونه به ور جوړول او قدور قدور جمع د قدر ده کټوای ته ویلی او کټوای غټې غټې غټ غټ دیګونه راز یاتن محکم چې هغه به د ځای نه د قدینونو وكل امر طويل اعملوا عمل كويتاكو آل داود آهي آل داود علیه السلام شكرا شكر لرا وقليل او لبدي من عبادي دبندگاه زمانا الشكور شكر گزارا فلما قضينا عليه الموتى فسر کلا چواتي کمنگا قدبان مرد قضينا عليه اي او كان عليه واتي کمنگا قدبان الموتى مرد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هغه وفات شو نو د بیت المقدس چې کومه آبادي وه هغه لا نامکمله وه سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام غوښتل دا چې په پیریانو باندې دغه آبادي مکمله شي نو د مرګ ارواح د باندې په هغوی باندې یو ځای جوړ کړ او پای کې د ډاکړې په سهاره باندې ودرېدل او دوی ته یې کتل تماشې کوله نو پریان غو چون کې عالم الغیب دی نه مسافت او تنه لګی دا دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ نگرانی کوي او کله وفات شوی دی بس یې خپل کار کول تر څو وخت پورې خو چې کله وینو هغه لاټي وخوړل او هغه لاټي پری وتی دا وسره د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هغه با جته مبارک هغه راپری وتی دا نو بس پریان ته پته ولګی دا چې هو سلیمان علیہ السلام وخت کله وفات شوی دی دور رد پی تیری شوی دی چه اغلاکی ولا وینو کو پڑا نبس دی آزاد فلما قضینا علیه الموتا فسر کلا چه منواتی کا پدبان دی مرد لرا ما دل لهم ندلالت کن قضیتا علا موتی ہی پمرد دبان دی ما دل لهم فی هم زنیب جنات تم راجی کلیش او آل داود تم راجی کلیش ما دلهم ندلالت ان قضيتا على موته بمرق دباني إلا دابة الأرض مگر بينو دابة الأرض بينو تغيرش اردو کی جوتا دي مكوي تأكل من ساعته تيوي قرلا حمسا دد فلما خرا پسر کلا چرا پریوتی دد سليمان علیہ السلام تبین فل جنون سرگنجو جنات د جناتو حقیقت کارش تبین فل جنون اے تبینت حقیقت الجن سرگنش حقیقت د جناتو خلق اصل زان دا افسانی په ذهن کې یې چې پریان پاس باندې کوي وي فتاوله کې چې پریان او علم غیب دی د دې ته پتا لګیدل چې سليمان علیه السلام وفات دی او دوی به په دې تکلیف کې مبتلا نه په دغه خدمت کې د عذاب نه مراد خدمت دی نو دا د درېمې ښبې جواب شو بعضې خلک وایي جنات او پریان دا عالم الغیب دي په عرض باندې پوهېږي او بعضې خو ترنه دومره یېرېږي چې څه خبره وایي نو پریان ماماګان لکه دوی نه کوم ځای نه ماماګان د جناتو ځانه نه واده د انسانانو ځانه نه واده نو دا غیر تیوری خوف دی ښه د پریانو فلما خر فسر کلا چې را پریوتی د سلیمان علیه السلام تبینت الجن نو څرګند شو جنات معنی ته خیال کوئ ښه دا الو کانو یعلمون د نحوي ترکیب په اعتبار سره دا بدل واقع دی او تبینت دا فعل لازم دی فعل متعدی نه دی دا الله کانو یعلمون دا بدل دی د الجن ښکاره شو جنات یعنی ښکاره شوه دا خبره الله کانو یعلمون غیب ما لبثوا فی العذاب الالیم دا خبره څرګنده شوه چې دوی عالم الغیب نه وي او دا ترجمه وکړل چې خر فلما خر هر کله چې راپریوتی د سلیمان علیه السلام تبینت الجن ښکاره شوه جناتو ته الله کانو یعلمون الغیب نو دا خبره دا ترجمه د عربي ګرامر مطابق صحیح نه ده ځکه په دې کښې دا الجن دی مقبول وګرځو او الله کانو یعلمون دې ورته فایل شو او حالانکه تبینه لازم دی تبینت الجن وایي ښکاره شو جناتو ته دا خبره نو هغه دې ورته فایل کړو الله کانو یعلمون نو دا د عربي ګرامر مطابق ترجمه لیک نه ده تبینت الجن ښکاره شو جنات یعنی ښکاره شه حقیقت د جناتو په خلکو باندې د جناتو حقیقت څه دی الله کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب الالیم دا سرکوزي په الغیب پوهېدی نو په خپله به په محنت کښې نوم پراته خو د سلیمان علیه السلام د وفات نه وروسته دومره محنت وکړو دا دلیل د دې دی چې دوی عالم الغیب نه وي المخفف من المثقل کوي انهم دزکا دا جنات دی لو کانو یعلمون الغیب فچرته دی پوهېدی په غیب باندې نو ما لبثوا دوی به نو پراته فی العذاب المهین په عذاب رسوا کوونکي چې هغه دغه محنت و اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية اوروان دي دفعه د بعضو شبهاتو وشوه د دې ځای نه تخویف دنیاوي ذکر کېږي چه اهل سبابا دی دا اللہ جل جلالهو احساناتو دا غی علاقوا سر خیر دا علاقوا فا غی که باغاتو دا باغون دو مجلوط سلخلی وی و لیکن دا اللہ جل جلالهو دا دین نے اعراضو کو اللہ جل جلالهو بی دا آغا زی چکم دیمو اغای پر اخلاص کو او طول سباو برباد ندا اللہ جل جلالہ د دین نه اعراض نه پکار نه تفریح دنیا دی سبا دا لا کرا چنن سبا وتا یمن و غیرش یمن او سبا دا چونکی د دین نکته شروع ده نه په هغه مناسبت باندې د الاتینم سبا و په حقیقت کې د اهل سبا ده اهل سبا سبا ابن یشحب دا دین نکته شروع ده د اهل سبا سبا ابن یشحب ابن یعرب ابن قحطان نا اولاد سبا سبا غلی کدل یعنی آل سبا یا اهل سبا لقد كان لكم لقد كان لسبا ان فتاكیف سراول فارد آل سبا فی مسکنهم فی مسکنهم فوطن دوی کی آیت یو عبرت یو دلیل جنتان لهم جنتان لهم جنتان تدید پارا و سلسلے و دباغاتو عن یمین دسی طرفنا و شمال او دجت طرفنا فجنتان نمرات و سلسلی دلی وجنا امام اوزشی رحمت اللہ علیہ دا قصادہ پہ حوالہ باندې معنا کړی دا جماعتان من بساتین او حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا دو قطار دا دو قطارونو دو سلسلے وی جماعت امرات قطار او سلسلہ جنتان اے سلسلتان سلسلتان من الجنات دو سلسلے دو قطارونو دا باغونو یو سلسلہ د دید خار نه یو طرف تا او بل سلسلہ د خار نه بل طرف تا د دید خار هغه د دو باغونو په میاس کې داسې علاقه ورته الله تعالی ورکړې وه عن یمین عن یمین بلدهم و عن شمال بلدهم یو سلسلہ ښي طرف تا د خار نه او بل سلسلہ ګډ طرف تا د خار نه جنتان د دې د پاره د سلسلې وی د باغونو عن یمین د سی طرفنا و شمال د دې طرفنا و قلنا له کلوا من رزق ربکم قریتا سو د رزق طرف پلنا و شکروا له او شکریا و باسل د دې پاره بلدتون طیبتون د ساریا پاکه ده و رب غفور او رب انتهایی مهربان دی بلدتون طیبتون اے لکم بلدتون طیبتون ستاسو لپاره حایره زرخیزه عمده نو ناشکری مه کوئ فهغې ناشکري وکړه نه اهل فاعرضوا پس دی اعراض وکړ د دین زمانه فارسلنا علیهم نو پس را خلاص مې که په دی باندې سیل العرم سیلاب د ډیم د دک باغاتو دپاره بلکیس یو ډیم جوړ کړو اوبو ته یو ډب اچولی وو چې د هغې نه په دغه باغات اوبه کېدل بس الله جل جلالهو کې هغه ډیم را خلاص کړو د اوبو هغه عظیم شان ډب هغې ته را خلاص کړو عارم ډیم ته ویل شوي ډب ته ویل شوي بند او دویم عارم هغه په معنا د زورور باندې راځي مضبوط بیا اضافت د موصوف صفت ته فارسلنا علیهم السیل العارم هغه سیلاب مضبوط هغه سیلاب زورور چې هغه د ګډیم هغه سیلاب نو ارض یې ولې تباه او برباد کړ. وبدلناهم قومه ورکل دیتا دی جنتین په عوض د دواړو باغاتو دوی کې جنتین دو باغونه نور جنتین اخرین دو تر کلی نورې د پدک نور دو باغاتو باندې د باغاتو اطلاق دا مشاکرتن دی هغه باغونه نور ذکا خدغه زواتی کوګولین خفت و اصل و شیء من صدر قلیل داو او بدی باندې د جنتین اطلاق تا مشکلتان دی. نو ورنکل دیتا پر وست دو باغات دی کی جنتین و زنگلونا مراد تین زنگلونا دی و زنگلونا او بدغه زنگلونا باندې د جنتین اطلاق تا مشکلتان دی. هغه دوه ځنګلونه د سو وروسته ترې بدل دی زواتی اکلن خمسن زواتی اکلن خمسن ترقو میوو وایه دواړه باغونه ترقو میوو وایه خمس بدمزه ته ویلی شي تریخ ته ویلی شي و اصل او د غزوننا و شیئا او د شیئنا من صدر قلیل د ډیر لوګونا یا و شیئ قلیل من صدر او سلوغ نشی د ډیرونا لذا هغه انګورو وغیرہ او د هغه کجورو په یوه کې نو صدا ورکړل اصل غفت غیرش دا غیر سمیوانش کریم او شیء من صدر قلیل او سلوغ نشیء دبیرونا دعوتا میراوش دعا قیمتی باغاتو پیوستی دولی ذالک جزیناهم دامن بدور تغیتا بما تفرو بسبب دو کفر بدوی وحل نجازی او بدلن منگنور کو اللہ لکفور وهل نجازي وما نجازي وما نجازي جزاء كذلك دغرن دي بدن اور کو الا الكفور مگر ما شکر کر کہ رات ما شکر حتى بخلي التوحيد دم انكار نہ بس غلط دغ شان دي بدن اور کو ورپسې په دای باندې بل انعام خدای دا غیب لا خبري وکړه الله تعالی ته هغه نعمت ورکړه دای با شام وغیرہ ته سفر کو د دغه سبا د علاقه نه د یمن د علاقه نه مثلا او دای دا سفر ډېر پر امن ځکه دا د سړک سره تللی و لویه لاره تللی وه او یو مین روډ سره د یمن نه شام ته ځای په ځای باندې فاصله په فاصله باندې پایپ باندې کلی وو بارله د سړک کلی وو باندې باندې په سفر کې باندې ته مشکلات نه نه تنده نه لوګا نه غلا نه ډاکا ځکه ځای په ځای باندې کلی وو خبر امن سفر وو دید اللہ تعالیٰ ناشکری اکلا اللہ تعالیٰ کے ندرک احسان انوارو سکتے وجعلنا بینہم او منگا گرزوریو کم یز بدوئی کی بینہم اے بین اہل سبا و بین القرآن لفی او کم یز آکلو کی بارکنا بیہا چھ منگا برکت اچوریو پاگی کی مرافتن قرآن شان دی نپلی کمنگا مقرر کلو سشے قرآن ظاہرتن آخری ظاہرتن کارا چھ دلاری نباک کاری دن دا سنے چھ دیر زیاد دور دراز کلی دے سلاتنا قرآن ظاہرتن کلی خکارا نمانای دا ظاہرتن اے متصلتن علی الطریق بالکل دلار سره متصل برله بفلق وقدرنا فيها السيرا او موږ مقرر کړو فيها تداخلو کې السيرا فاصلې لرا سفر لرا وقلنا لهم سیرو فيها سفر کوي تاسو اے اهل سبا فيها تداخلو کې ليالي خوشبو کې واياما او فرضو کې امنين پر امن ستاسو لپاره هېڅ قسمه رکاوټ نشته څه خطر نشته که د شپې سفر کوئ نو صحیح ده که د ورځې سفر کوئ نو صحیح ده خدای ناشکری وکړه فقالو لسانا او حالا یاده داسې نه اورو چې په ژبه باندې کړي وي رب ربنا باعد بین اسفارنا سفر خو هغه سفر وي چې مشکلات پکې راشي تنده پکې راشي لوږه پکې راشي بنده پکې ستړی شي تکاوت پکې راشي د دې سفر خو اړو مزه نشته دی لږ مشکلات راته پیدا شي سب دې وګورو آیا په زبان حال باندې وي په زبان حال باندې دا چې د الله جل جلاله د توحید نه انکار وکړي د الله تعالی د دین چې کوم امام برداران او پیغمبران د هغوی د تعلیماتو نه انکار وکړو تنظیب یې وکړو نو دا خو یې کې د دې مترادفه وه چې زموږ نه د احساناتو انعامات واخلي نو دا قول بیا لسانا نه دی دا بیا حالا نه دی فقالو لسانا او حالا ربنا اے رب زمنگا باعد بین اسفارنا لری والا راولی پمیز سفرون زمنگا کی وغلبو انفسهم او دی ظلم کو بزانو نقل باندی دل کفر والشرک والمعاصی فجعلناهم پس منگا اغلو دی لرا احادیثا تشکی تی تشکی تی چه اسے خلق صرف نم اخلی بالکل تباہ و برماد نکل ومزقناهم او منگا ٹکڑے ٹکڑے کل دئی درا کل ممزق پر مکمل ٹکڑے ٹکڑے کول اترا ان فی ذلك یقینا فدی کا کی لآیات خامسا عبرت نبی لکل صبار دفار دہر یو صابر شکور او شکر گزار ولقد صدق علیہم ابلیس او بتحقیق سرا رشتیا کا پدئی بانی ابلیس ظنہو گمان پر لرا فتبعو پس دیتا بداری اپلدد الا طریقا من المؤمنین مگر یو ڈلد مؤمنانونا شیطان پر دیبا ہے پل گمان رشتیا کر لدین اصلا مراد دے سورہ آراب کی تیسیو ولا تجدو اکثرهم شاکرین انعامات پر پتا کری و شکریہ بدنا آدھا کری در شیطان گمان د شیطان پر لغزش باندې او د شیطان پر وسوسه باندې چې لږ کفر وکړو او شرک وکړو ګناهونه وکړل نو د الله تعالی د نعمتونو نه شکري وکړه شیطان یې په خپل ګمان کې رښتیا کړ ولقد صدق علیهم او په تحقیق سره رښتیا کړ په دوی باندې ابلیس او ابلیس ظنه ګمان پر لرا فتبعوه پس دوی تابعداري وکړه دغه إلا فريقا من المؤمنين مگر وڈلا د مؤمنانو وما كان له عليهم او نو دې شیطان د پارا په دې باندې من سلطان د تسلطنا دا دې کې نه ابلیس ولا مراته پړې ټول د تسلط کې نو خواہ من پہ شیطان مسلط کر دے تو وہ اس کو سے تنہا دا پوری کہ دا مومن او دا غیر مومن پہ میں اس کی امتیاز راش کہ سوک اختیاری تو ایمان تک تک جیوت ہے او سوک پہ کفر کی پشک کی پشر کی پریجی إلا لنعلم مگر دا دیل پارا چی جزا کمنگا لنعلم لنمیزا امتیاز راولی منگا من فاعتا کی یؤمن بالآخرت جیما کری فاخرت باندی من من دعا سالا ہوا منها چلے پا بارات دا قیامت کی فی شک کن پر شک کرے وربک علا کل شیئن حفیظ اور ربتا پاری اسی باندی محافظ دے چه سوک آخرت منی او سوک در آخرت پا باب کی شک من لے سیدهی پمیت که فرق راشی نو شیطان نبی در وسوسی تر حد پوری او شیطان نبی در دعوت او در ترغیب تر حد پوری وط او اختیار ورکر لے در جبر تر حد نا چه سوک پا کفر بانی پا شرک بانی پا شک بانی مجبور چی ورپسې جواب د سلورمې شوبې مشرکینو به د فرشتو عبادت کو وی دا زموږ سفارشیانې دي زموږ سفارش به کوي فرشتو ته به بنات الله وي څنګه چې کلاس روته مجبورئ وي دغه شان چې خدای د دی نه مجبوره دی حاصل د جواب دا چې الله جل جلاله د فرشتو نه ذره بر مجبوره نه وي دادا اللہ تعالیٰ مخلوق دے قل او ایسے پیغمبر علیہ السلام دیتا ادعو اللذین تاسو بدنو کئی آ فرشتو تا زعمتم کہ تاسو گمان کردے من دون اللہ ما سوا اللہ ترانا کہ انہم شفعاء لا یملکونا دی اختیار نلئی مثقال ذرت فمقدار یو ذرے باندھے فی السماوات پاسمانو کی ولا فی الارض او نفزمک کی وما لهم او نشتر دوی دپارا فیهما پدی دوارو کی من شرکن دسیسینا وما له او نشتر دلالا تلا دپارا منهم دوینا من زهیر سوک معاین دا آسمانو پر پیدایش کی دزمکی پر پیدایش کی اللہ تعالیٰ تو یہی فرشتی نے امداد نہ رستے پخل قدرت سامت کا ملبہ نہیں پیدا کری د ټول حقوقو او د شبهات او رد کوشو ورپسې اصلي مسله دعوت دغه صورت شفاعت قهري مردود او باطل دی د دې حقیقت نشته دی شفاعت کسی ثابت دی ولا تنفع الشفاعه او نفع بنرسه سفارش عنده بنزل الله تعالى باندې لاحد د پاره د هیچا إلا لمن مگر دپارا دا آجز اجزره چه اجازت کی اللہ ترا دا غدپارا او اجازت دا چا پہت کرے دا مومن پہت کی إلا من اتخذ عند اللہ عہدا چه اللہ تعالیٰ کرے وعدہ کری وعدہ مراد وعدہ ایمانی دا نو دا مومن واحد دا پارا شفاعت کرے کہ ہر کم رنگ گنہگاری او د کافر مشرک ته پر شفاعت شته نه سره او د فرشتو د پر بالکل اختیار نشته دی لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیه من شرک حتی اذا فزع عن قلوبهم دا په میت کې د جملې معترضه په تور باندې اصلي مسله بیان کړه ورپسې د فرشتو حالت حتا کردے پورے اذا فوزیا حتا غایو کردوی للا یملکون دپارا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض حتا اذا فوزیا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم اختیار کو در کے ناز فرشتے دا اللہ جل جلالہ نے ان کے یہ ریگی دا اللہ جل جلالہ حکم چھنا جلیگی یو حکم نازلی گی حدیث تو بخاری دے لذا اغینا یو مویب آواز پیدا شی لکن زنزیر چی پا گھٹ پانے را کرگی اغا سنگا گھر آواز کرگی لذا چی یو مویب آواز پیدا شی نا چی کم ما تحت فرشتی اغا ان تیوی خوف زدے شی اور چی کل دا اغای دا خوف ازالو شی لذا چی بخارب و فرشتو نا تپوس کی فی مازا کار رب بخون اللہ جل جلالہ سو حکم کو نہ آغا مقرب فرشتے و تبیہ جواب والی نہ چکم مخلوق دمرہ دخدہ نہیں رہی گی اغیب پا اللہ تعالیٰ باندی دو زور سفارت سو کی حتی تردے پورے اذا فزیع عن قلوبہم کہ اذا لو کیشی دیرے دزرنو دزوینا فزیع فزع یفزع تفزیعا بعد تفعیل لے او سرنگی چھتا بادی کفار خاصیت سل بھی ماخذ دے نادر شیخ رحمہ اللہ فرمائے ابو فصیلی نے لکھ لی دبات تفصیل خاصیت تم سر دما کر دے حتی فزع عن قلوبهم حتی کشف الفزع عن قلوبهم کہ ازالہ و پیشی دیری دزرون بدوینا لگت سکون بادشی اتمینان بادشی نقالو او ایدا عام فرشتے مقرب تا ماذا قال ربكم سوی ربتاسو نقالو او ای مقرب فرشتے الحق اے قال القول الحق اقلا اللہ جل جلالو یو حق خبر دائیوی قالو تا تصویلات بیانتی وهو العلي الكبير او ذل تعالى لذي صفه الكبير او لذي ذاتا نظر لك تجلدوا ذلك انا مجبور انا دغ اصل مساله لسوره وربتي دليل استقراري عتيق بتوحيد بان قل هو ايه پیغمبر علیہ السلام دیتا من يرزقكم سوق رزق برکی تاستا من السماوات والارض دا اسمانونو او دزمکینا قل اللہ هو ایا اللہ ترا برکی و انا او ایاکم او بشک منگا او یا تاسی کی لعلا مدن خامسا بہدایتیو او فی ضلال مبین او یا پو گمراہی اکار کیو دا طریقہ دا داوت مخاطب قبات سوچ مکلگ ورکے وَإِنَّا أَوْ مَنْغَ چِيُو أَوْ إِيَّاكُمْ يَا تَاسُ چِيَ لَعَلَى خُدَنْ يَا فَهِدَايَتُّو أَوْ فِي ظَلَالِ مُبِينَ أَوْ يَا فُقُمْرَيَا كَارَسِ من کی یو فریق حق تے یو فریق باطل لے اس اغت تاسو کو چکے کہ اغا گمرہان منگئیو او حد پرس تاسو یہ یا حد پرس منگئیو گمرہان تاسو یہ خبارا گوڑا ٹھیک نو یو فریق پا حق دے یو فریق پا باطل لے تاسو کا موقع دے تاسو کو چکے کہ باتیں پرس ہوتے ہیں حد پرس ہوتے ہیں ورپسی بلا طریقہ دعوت بہرحال کا تاس زمنگ پناہ کا اختیار اور مجرمان کا اختیار نہ زمنگ تو جرم فبارک کے تاس نے تپوس نہیں کی اور استاد تو جرم فبارک کے زمنگ نے تپوس نہیں کی نہ دامن کے بتا سبان محنت کرو نہ خیر خواہی کو بنیاد بانے کو قل هو اے پیغمبر علیہ السلام ادریتا لا تسألونا تپوس بنی شکولے دساسنا عما پبارات آسکی اجرمنا اے اکتسبنا چمنگا فکری او دا اجرمنا اے چویرے دا مخاطب دا ذہن مطابق کیویرے ساسو دا ذہن مطابق منگا مجرمان ہو منگا باطل پرسی نہ مراد کنا عمل او احتساب دے لا تسألونا عما عملنا ولا نسأل عما تعملون ولا نسأل او تفوز بن شکولے زمنگنا عما تعملون فبارد آسکے جساسو سکوئی قل او اے پیغمبر علیہ السلام دیتا تخویص اخرین کو طور بانے يجمع بيننا ربنا جمع براولي پمية زمنگا كي رب زمنگا ثم يفتح بيننا بيوكي سلو كي پمية زمنگا كي بالحق كي بانصاف باني وهو الفتاق العليم او دالة راسي سلكون كده او عالم ارواتي دوزر علي اصيه بيانتين يا ارواتي كي شوه ده يو اس نور بسيد آغر دلائل السمارات قل اوئے پیغمبر علیہ السلام ادویتا ارونی اخی ماتا الذین آکسان الحقن بھی جتا سکتے وکڑی دی اللہ تعالیٰ سرا شرکا شرکان دا اراعت نمرات اراعت بالدلیل او اراعت بالحجت دے ارونی اے بالحجت والدلیل اخی ماتا فدلائل باندی او فحجت باندی الذين الحقتم به شركاء هذا كسان يتصرف في وسكري ذا الله تلاترا ذا شركاء وطول باني ذا ذا وجود ذا تثابت كي فدلائل رباني أخي إلى ذا فدلائل رباني قيل سخص شيء نور پسی رضا کلا بالکل نہ اچری اچری دید اغیار او دشورکا وجود پا دلیل و پا براہین بانی نیشی ثابت ہوئے سر قیامت پوری دید پا دید بانی دلیل نیشی پیش کوئے بل هو الله بل جدا اللہ تعالیٰ جدے العزیز و غالب دے الحکیم او خاوند حکمت دے ورپسے جواب سوال ہاں مشہور سوال کتب کے غمبر منتا موجزو خیر اللہ با دیدہ خبر تسلیمو نو اللہ جل جلالہ تا مقصد رسالت بیان کر رہے کہ مقصد رسالت اظہار دا خوارق انرے مقصد رسالت تبشیر او انذار وما ارسلناک من نذیرک لتارا الا کافتا للناس مگر دپارا د تمام انسانیت بشیرا پدا سیال کے جزیر ورکون کے ونذیرا او یر ورکون کے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دخلقنا لا یعلمون نکوئی فخبر بانی لا یعلمون اے لا یفہمون مقصد رسالتی دے نکوئی پا مقصد رسالت پانی کافتا للناس نفی اعتبار سے تصدیق آپ مفسرین و حضرات کافتا لا حال کو توڑ دے للناس نا خفائبان نفی اعتبار سے اشکال لگی زابطہ بتا سنا ہو کی بھی کہ مجرور بالحرف ہوئی یا مجرور بالاضافت ہوئی صداقت حال نہ واقع کی زکا ابن حاجی فیری دی ما یبیو رہے ات الفاظی او المفولی او کلیہی ما او فائل و مفول اغ مجرور بالحرف او مجرور بالاضافت ہوئی لذا مجرور بالحرف او دا مجرور بالاضافت نا حال بھی شبا کی کیلے آمزہ بے صداقت نبیا کا فتن در الناس تھا ہر مقدم سنگ شو نظر چیز سے برای مولاد آگے جواب کرو چدا تو بازی نحویان قول لے او اللہ مرضی اغوائی حال واقع کی دیش نمجرور نحال واقع کی دیش ابو حیان کندرسی اغوائی دمجرور نحال واقع کی دیش ابن مالک صاحب دا الفی وی دا مجرور نحال باتی کی ریش نصر یہ شیخ سے بدل تحریف کے نعمت کو طور بانے گی پیسے چالے گڑے رانا کوئی ویری وی باقی نہیں منا کوئی اتما پا درد کیو دا بولی او حقیقت دا دیر قیمتی قیمتی زارتی باگئی پر یہ آم کی دبول کے جو بندت ویلو چاہیے اور سر نور ازاد سیو سر کو تاریاں پاری اس کو کہا کہ کتنا رکھا یاد ہے کرے کہ ما یبین ہے اثر فائل او المقبول او کہ نہیں ما اور شیخ رضی مذہب سے تے ابن مالک مذہب سے تے ابو حیان کو ندی مذہب سے نا تو گن نظر اڑ پڑ پڑ نہ نے پکا دیا کہ تنے کا دی کوئی کوئی شروع ہو گئی کرے نہ یہ چلے سے شد بوت پتی وی نہیں منا کو اگر تمہارا قران مجید کی ذکر ہے بدر کی ذکر ہے حقیقت دا قیمتی قیمت تو ہے وہ اور دین جواب دارے صدا دین جواب پر اب حضرات دو قول مطابقم شی سے کم وہی تو مجرور نحال نہ واقع کی دا کاف فتن دا حال دے دا ارسل ناکا دا کاف صحیر مخاطب نا چا مفعول بھی دے اور دا کاف فتن دا دا پر دا مبالغی دا تانیس نگا او هر ځای کې تا هغه د تانیس د پایې نه چې کوم ځای سور ویلې هغه د اشارې نه کله کله تا د مبالغې د پاره راځي الا کافة للناس الا کافا الا جامعا الا جامعا للناس في نبوتك. مگر پدا تعال کے چت جمع کون کے انسانیت طرف خپل نبوت تے یو کتی دونا کتی دے پار پیغمبر نی تے یو کون دونا کون دے پار پیغمبر نی سب نبوت کے تمام انسان جن شریک تے اور جمع نے نپدے کے بیان دا عالمگیریت اور دا عالمیت کا رسالت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پتے شکوا چہ دائیں نہ پن سولی کی فضلہ لو باندې سنچی نو قیامت پکا دے راز عذاب پکا دے راز وَيَقُولُونَ أَوَّلَ مُنْكَرٍ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ كَلَبَيْدَ وَلَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَتَرْتَاسُ الْإِشْتُنِيَيْ قُلْ أَوَيْهِ فِيَغَمْبَرَ عَلَيْهِ سَلَامَ دُوِيْتَ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ سَاسُ الْقَارَ وَقْتِ مُقَرَّرَاتِ يَوِي رَجْلِ لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ چِسَاسُ مَنَشِلِ دا اللہ تعالیٰ پہلے کے یو خاص نیتا مقرر دا کہ اگر راجی نہ بس پتا زبانی با عذاب راجی کازا بھی دنیا بھی دے کازا بھی اخرا بھی دے اور پسی بلا شکوہ کو سر دا تقویتنا وقال الذین کفروا او اوئے آکسانو کی کفر کردے لن نؤمن بهذا القران منغا لن نؤمن من ایمان نرارو بهذا القران پدی قران پاک باندې ولا بالذي او نفع کتاب باندې بین الیه چلوان لدن له کتورات کی تنجی بالکل فزب باندې را رہے یہ من کس کتاب نہ منو نہ اللہ جل جلالہ دے جواب ورکے دا دا انصاف خلق او دا دبیان خلق کدی دا اللہ جل جلالہ پا دربار کی دلے دے کدی با کم انجانی و کم حشری نزدی با دناکار حالت دی دلے خدا دل تا کی عذاب نشتا دن دا سی اجتی اجتی ذکر کئی کدی دا اللہ جل جلالہ پا عذاب کی گرفتار ہوئی نہیں دا خدای پا دربار کی ہوئی نہیں کدی کم حالت دے نا اغلیر ناشنا دے وَلَوْ تَرَى أَوْ كَتَبْتَ طَالِبَ لَهُ إِذِ الظَّالِمُونَ فَوَقِعَ شَكَانَ فَخَرَجَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَيْقُدُرُ الشَّيْءَ فَنِذَرُوا فَلْبَانِ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَوْ فَسَكَيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَالْقَوْلَ خَبَرِ لَنَا يَقُولُ الَّذِينَ وَيْبَ آكَسَانُ اُسْتُزْرِفُوا جَعَلِكَمْ بُوِكَرِشُوا للذين آكسانوا تستكبروا جزائي غد غنلو لولا أنتم كشرت نويتاتو لولا أنتم كشرت نويتاتو لكنا مؤمنين نخام خاوب منغا مؤمنان لولا أنتم لولا أنتم صدقتمونا على الإيمان لكنا مؤمنين كتاتو منغا دي إيمان ننويبان كره نمنغا يدينا مؤمنان خدا تا زمون دا پار رکاوت کر دیگر یہی تا زمون ایمہ و المشران ہوئی نزالی گران بہت ہوئی قال الذین اوبوائی آکسان استدبرو چارزان غر کر لیو للذین استزرفو آکسان تا چلے بزر کریشو انحن صددناکم آیا من دمنا کریوی تاسو عنی الہدا دے ہدایتنا بعد از جاءکم پاوا بعد از جاءکم رسد آغنا جراغلیو تاسو تا منگ من کری نلا منگل مرائے تپڑ کو نو چھوڑو بل کن تم مجرمین بلکہ وہی تھا تو مجرمان مجرمان پپلا حاصل جواب دا دے کہ اللہ جل جلالہ کو دربار کی بلاڑی اور دیو بل سر الگ کشا کے مکالمے کا یہ بل پکئی فضی حالت کی رہی گزرے رہے رہی بناشنا تماشے خدا قدرت کیا حالات مشتے دے تو دے وجہ کہ اللہ تعالیٰ دین نے انکار کیا نوار پسی جواب و جواب دا آغا کارکنانو دا آغا ما تخت و مشرکانو آغی بزیا دے مشرحان سوئے کہ تاو سو منگا اولی بھی منع کرے تاو سو جب آغا نشبی او درد کبھی منصوبی جوڑے دے دمون دے کمرا کولے دوائے نپار دا آغا منصوبی دی کنے داغی د وجنه موږ کفر کړل. کته تاسو د پی او درځ زمون د کفر د پاره او د شرک د پاره منسوبې نه جوړولې نو موږ بنو مشرکا. دا تاسو منسوبې جوړې کړې او موږ نه پوهې شوې نو موږ پای کې مبتلا شوې. وقال الذين اووي اكثر استذفو جدي به بس کړی شو للذين استكبروا اكثر ساج دې ځان غټ کړو. بل مکر الليل والنهار نهاتل بداشی ما کننا مجرمینا بل فتنا مکرکم فی الليل و مکرکم فی النهار. اضافت مظلوم سے سخت منگا پلا مجرمان نہیں ہو بلکہ منگا دی ایمان لا او دی ہدایت تا منہ کری ہو ستاسو اغا منصوبی پشپا کی او ستاسو اغا منصوبی پرست کی. بل سوتنا مکرکم فی اللیل و مکرکم فی النہار. بل مکر اللیل والنهار بلکہ منصوبی دکھتے او درجے اس تأمروننا پا وقتے چتاہ بحکم کو منگتا ان نکفر باللہ جبکر کفر اللہ تعالی بانی و نجعل له اندازا او منگو برزو در اللہ تعالی دفارا شریکان. ستاسو د دکه منصوبو د وجې نه موږ ګمراه شوي یو خو دنده دلته به ټولو ته احساس ته ندامت وي چې دا کوم لیډران دي نو هغه به دنده د نظام ملامته کوي چې واقعې موږ لوی زیاتی کړی ذاتي طور هم ګمراه وو او دا سپېره به هم ګمراه کړي او دغه سپېره دا لاندې به هم وایي چې یاره ټیک ته دی را ته وسوسه ګوري ته دی محنت کړی او سره موږ ذاتي طور کړی موږ د دوی ته مرای تپړه خو نه وچوی چې موږ د دې مشرکانو خبره منله لگا دی پزای بانی دو خدا کو خبر ہم اولی نہ لمانے لی زدن نظر نبو تا احساس کی خیو با الزام پبل لگے بل بے پبل لگے. وَأَصَرُ النَّدَامَتَا او دی با پٹا پٹا ما سُسَيْحَن نَدَامَتَا قیمان دیارا لَمَّا رَأَوْ الْعَذَابَ فَا وَحِيْتِ دَيْ قُوِنِيَا زَابْدَرَا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ او من بواشو زنجرنا فی آنا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسُدُنُوا دَكَافِرَانُ كِي وقلنا لهم. او یا قلنا لهم تو ضرورتوں نہیں کرے بس جات گئی تو بدلی بیان دی حل یجزونا بدل بن شور کولے تیزا بیس سے الا ما کانو یا ملون مگر لامل بدوئی بس جات گئی تو عمل سزا ذاغه لو لفار جزار اباسي لو تراك الظالمون كذلك لرايت امرا فظيعا. صاحب يونا شنا تماشي ديوا لرايت امرا فظيعا صاحب يوقفنا كتماشا يوقفنا منظر بني ديوا جدي ديو بسر مشتو غريباني جو خدای دې ته دې دې دې دې وځنا په کوفر باندې کلاسي کارکنان نینو اغلاک لکتی او کمشرانی نینو اغلاک لکتی ورپسی تفریف جمعیدی. وما ارسلنا فی قریت امن ندر اگلے پہسیو کلی کے من نظیر نحسیو پیغمبر الا قال مترکوها مگر غیر دی ایش پرستو دعا کری انا بما ارسلتم بیسکمنگا بما فآغ دین باندی یا فآغ پیغام باندی ارسلتم بہن تتاب لے گئی شوی باغی باندی کافرون انکاریانیو. نمنگا ساتو پیغام دا توحید منو نا پیغام دا رسالت منو او نا پیغام دا آخرت منو او بلکہ اولگان دیاو دا بیسوئے وقالوا او ابویدوی نحن اکثر اموالا منگا زیادیو پیت بار دا مالن باندی و اولادا او پیت بار دا اولاد باندی و ما نحن او نیو منگا بی معذبین کیا زاب برا کشی منگا تا منگ سر مال سے کنا پلی بازان بچلو زمنگا اولاد سے زامن سے دے کنا دیبا مخامق کرو. او کتا سو په حق له نتا سو پر مالو نه دیاسو کتا سو په حق له تا سو به اولاد دیاسو نو ورپسې جواب چې کثرت او قلت دمال دا مدار د حق پرستۍ د باطل پرستۍ نه دی کثرت ته اولاد او قلت ته اولاد دا مدار د حق پرستۍ د باطل پرستۍ نه دی دا خو د الله په خبره باندې کار دی که مؤمن ته ډېر مال ورکوي که کافر ته ډېر مال ورکوي که مؤمن ته ډېر اولاد ورکوي که کافر ته ډېر اولاد ورکوي قل هو ايه پیغمبر علیہ السلام دې تا ان ربي دې څه کار زما یو سکر رزق فرا حکای رزق لرا لمن یسا او د فار د آتا جو هي و يقدر او څنګه رزق لرا لمن یشا ابتلاء ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يعلمون نقويږي په خبره باندې نه اي قلت مال او کثرت مال او قلت اولاد او کثرت اولاد دا بنیاد د حق پرستۍ او د باطل پرستۍ ګرځي دای نه سمجي نو دا د کفارو د لکه اعتراض جواب هم شو او وسره وسره دا درېم دلیل اصلي هم شو په توحید د باری تعالی او ورته صحیح کوم د دکه شوې جواب دی چې الله جل جلاله ته په مالونو باندې په اولاد باندې نه نږدې کېدی الله تعالی ته د نږدېوالي لپاره شی سره ذریعه سره هغه ذریعه بیان شوې هغه ایمان او عملي صالح دی کثرت اولاد او قلت اولاد نه ایمان او عملي صالح وما اموالكم او ندي مالنا تاسو ولا اولادكم او ندي اولاد تاسو بالتي اغذريات تقربكم كنيسي كتاسو لرا عندنا پنی زمنگ باندی زلفا پنی زیکول سرا زلفا دو قصد تقربو دو پارا مفول مطلق تے من غیر لفظی کعب تو جلوسا او دو جلس تو قودن دو قبلینا اے تقربكم عند الله قربتن کنیزی کتاسو منگتا فیعتبار دنی دیوائی باندی د اموال کو بنیاد د اولاد کو بنیاد نشی رانی سی کرے اللہ تعالیٰ تا دلی زکی دو ذریعہ تدا نور پسی اللہ پا مانا دلا چنکے اللہ من آمنا مگر آجا تیمان رارو وعامل صالحا او عمل رکنیک فاولائکا قد داخل سلی داخل سلی ندا مقربان فاولائکا مقربون دا مقربون لهم جزاء الخير بما عملوا وهم في الغرفات آمنون دا غي حاصل من التبيان ايمان والا عمل والا اغدا يعني كل مقرب او دا بدير مقرب دا فارغ فأولئك فردا خلصده لهم جزاء الخير دا دي دا فارا اغبادا دا بدل كاملا بدل دو چند اضافت اضافت اضافت بیاری ہے فَأُولَٰئِكَ فَرْزَاخَ لَجْلِي لَهُمْ جَزَاءُ الزَّرْفِ دَدَيْلِ فَارَ بَدَّدُو چَنْدَرَ بِمَا عَمِلُو فَسَبَبْ دَعْمَلْ دَدُوِي وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اَوْدَيْبَا فَبَنْلُوكِ آمِنُونَ مَحْفُوظِ زیر نمراد مطلقاً کی عدد کے ذکر واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ فخر اس شرط صورت کی واور کے ورپس ایک تخفیف اخروی والذین آگسان یطعونا کدھئی کوششنا کئی فی آیاتنا پا ابتان دا آیتنو زمنگا کئی معاجزین پدا کے حال کے کہ عاجز کروں کے لیے اللہ تعالیٰ لرا اولئک دا خرچنے فی العذاب فعذاب کی محضرون حاضرون بشی قل ان ربی یبسط الرزق دا اعادہ دا تدک قدرین دلیل خو او سره د اضافه نه او سره حکم د انفاق کې چې الله جل جلاله د رزق د خزانو مالک دی بس او دا رنګه تزیک د الله تعالی په طرف نه نو یریږه ایمان انفاق کوي الله جل جلاله به صدقه یې وزنه درکوي قل هو اي پیغمبر علیہ السلام دویتا ان ربی بسکرت زما یبسط الرزق فرحی رزق لرا لمن یشا دفار دعا چاکی خوخیشی من عباده تبندگان قلنا ویقدر له او تنبی رزق لرا دفار دعا وما انفقتم او آت انفاق کویتاسو من شئیم دس شئینا فهو یخلفه قدر لسلا اوز ورکی داغی فهو یخلفه قائم مقام ورکی داغی اخلاف چاہتا سشے دا خلق او دا قائم مقام پا طور بانی ورکول نا اغبت دا ورکی اما فی الدنیا و اما فی الاخرہ او فی کلیہما یا پا دنیا کی دا اغیعی وز ورکی یا پا آخرت کی یا پا دنیا پا آخرت پا دوارو کی وهو خير الرازقين او ده الله تعالى ورد رزق ورکون کنا ورپسې بیا تخفیف تخفیف اخروی تاسو وايي فرشتي بنات الله دي او دا زمونږ سفارشیان دي سفارش پکای عبادت یې کوي نه الله تعالی به قیامت پرد باندې صدا او فرشتو نه تپوسي بیا به تاسو جواب ورکوي وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ أَفَارَتِهِ چرا جمع بسی اللہ تعالیٰ زیدنا جمیعا پا جمع باندی ثم يقول للملائکتِ او بیعبوائی فرشتوتا اہا اولائی آیا دا مشرکان چلی ایاکم کانو یعبدون خاص تاسو بے عبادت کولو نقالو ابوائی فرشتی سبحانکا فاتد تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ دو شرکاؤنا انت ولینا تمتصرف زمنگے من دونهم ما سوا دوینا یا انت ولینا تدوس زمنگے من دونهم ما سوا دوینا بل کانو بلکی دویچو یعبدون الجنن دی با عبادت کو دو جنناتو اکثرهم بهم مؤمنون او اکثر دوینا پدی جنناتو